इश्क फूल वाला है और जान है खुदा वाली के दिल रसूल वाला है। मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, हर सांस पुकारे अली अली, हर सांस पुकारे अली अली, हर सांस पुकारे अली अली। मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, कि मैं हूँ गुलामे सल्ले अला, नाज है उनकी गुलामी पर, नाज है उनकी गुलामी पर। कोई मुझसे मांग के देखे उनके नामे नामी पर, उनके नामे नामी पर। अपनी दे दूंगी जान अभी, अपनी दे दूंगी जान अभी, अपनी दे दूंगी जान अभी। मेरी नस नस बोले नबी नबी, हर सांस पुकारे अली अली, हर सांस पुकारे अली अली, हर सांस पुकारे अली अली। मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, कि यादे नबी इस दिल को यूं बहलाते थे बिलाल, के एक जान सार दुनिया में कहलाते थे बिलाल, के दुनिया के हर ख्याल को ठुकराते थे बिलाल, के दुनिया के हर ख्याल को ठुकराते थे बिलाल, कि जब चोट दिल पे लगती थी तो फरमाते थे बिलाल। मेरी नस नस बोले नबी नबी, हर सांस पुकारे अली अली, हर सांस पुकारे अली अली, हर सांस पुकारे अली अली। मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, कि हसन हुसैन अली यो जहरा, फूल नबी के गुलशन के, फूल नबी के गुलशन के। पलती है दुनिया टुकड़ों पे, बटते हैं सदके पंजतन के, बटते हैं सदके पंजतन के। लजपाल उन्हें कहते हैं सभी, लजपाल उन्हें कहते हैं सभी, लजपाल उन्हें कहते हैं सभी। मेरी नस नस बोले नबी नबी, हर सांस पुकारे अली अली, हर सांस पुकारे अली अली, हर सांस पुकारे अली अली। मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, कि नबी का नाम, नबी का नाम लिया जाए अगर करीने से, नबी का नाम लिया जाए अगर करीने से, कि हुजूर खुद ही चले आते हैं मदीने से। मेरी नस नस बोले नबी नबी, हर सांस पुकारे अली अली, हर सांस पुकारे अली अली, हर सांस पुकारे अली अली। मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी।